Acer, grafika GTX, teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung, 65 cali, teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 września. Jest ósma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz odchodzi z porozumienia. Znaleźliśmy się z Jarosławem Gowinem po przeciwnych stronach sporu, wyjaśnia Emilewicz. Jest nowa lista powiatów z obostrzeniami sanitarnymi. W związku ze wzrostem zakażeń dojdą kolejne ograniczenia. Będą to obostrzenia dotyczące oczywiście możliwości spotkań międzyludzkich, możliwości kontaktów. Walczący o reelekcję amerykański prezydent Donald Trump przedstawia wyborczy program dla Afroamerykanów. Porozumienie opuszcza wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. W bardzo poważnych kryzysach ostatnich miesięcy, które istotnie zagroziły trwaniu Zjednoczonej Prawicy, znaleźliśmy się z szefem porozumienia Jarosławem Gowinem po przeciwnych stronach sporu. Nie jest to kwestia przypadku, ale zasadniczych różnic w rozumieniu politycznych celów i metod, tłumaczy Jadwiga Emilewicz. Zapowiada jednocześnie, że pozostanie w klubie PiS i będzie wspierać Zjednoczoną Prawicę. A w południe liderzy trzech ugrupowań z koalicji rządzącej, Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin, wezmą udział we wspólnej konferencji. Będzie im towarzyszył premier Mateusz Morawiecki. Kończy to tygodniowe negocjacje, podczas których rozważane było nawet zerwanie koalicji i rząd mniejszościowy PiSu. Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Porozumienie mają dziś podpisać nową umowę koalicyjną. Z wypowiedzi polityków Zjednoczonej Prawicy wynika, że kluby porozumiały się w sprawie m.in. planu rekonstrukcji rządu. Liczba ministerstw ma zostać ograniczona. Mniejsze kluby koalicyjne otrzymają po jednym resorcie. Do rządu ma też wejść Jarosław Kaczyński jako szef Komitetu Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej. W umowie mają się też znaleźć kwestie ideowe, takie jak gospodarka, energetyka, służba zdrowia czy szkolnictwo, ale też na przykład dekoncentracja mediów. Do rozłamu w koalicji rządzącej doszło przy okazji głosowania nad ustawą o ochronie zwierząt. W ciągu ostatniego tygodnia przyszłość Zjednoczonej Prawicy była omawiana na serii spotkań. Jeszcze na początku tygodnia politycy PiSu mówili, że niewykluczone jest zakończenie koalicji i rząd mniejszościowy Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie jednak na prawicy doszło do nowego porozumienia. Karol Surówka, Polskie Radio. 21 powiatów w Polsce od dziś jest objętych obostrzeniami w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Dwa powiaty znalazły się w strefie czerwonej, 19 w żółtej. Liczba powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami w porównaniu z ubiegłym tygodniem wzrosła prawie dwukrotnie, z 11 do 21. Dwa powiaty są w strefie czerwonej, 19 w strefie żółtej. Ponadto 10 powiatów znalazło się w tak zwanej strefie alertowej. Poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. I tak w strefie czerwonej są powiaty Głubczycki i Kartuski. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiedział, że w związku z rosnącą liczbą zakażeń, wczoraj padł rekord ponad 1,5 tysiąca nowych przypadków, będą dodatkowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych. Będą to obostrzenia dotyczące oczywiście możliwości spotkań międzyludzkich, możliwości kontaktów. Jakie będziemy Państwa na bieżąco informować? Eksperci podkreślają, że aby ograniczyć epidemię, musimy przestrzegać reżimu sanitarnego, nosić maseczki i zachowywać dystans społeczny. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Najbiedniejsi, najsłabsi powinni jako pierwsi otrzymać szczepionki na COVID-19, mówił w ONZ-cie papież Franciszek. W nagranym w Watykanie i odtworzonym w trakcie szczytu w Nowym Jorku przemówieniu papież podkreślał, że pandemia pokazała konieczność zadbania o sprawiedliwe systemy ochrony zdrowia na świecie. Ponawiam apel do polityków i sektora publicznego, by nie szczędzili sił i zapewnili sprawiedliwy dostęp do szczepionki, a także do niezbędnych technologii potrzebnych do opieki nad chorymi. Jeśli ktoś ma mieć pierwszeństwo przy szczepieniach, niech to będą najubożsi, najbardziej wrażliwi, czyli osoby, które tak często doświadczają dyskryminacji, bo nie mają władzy ani pieniędzy. Aquel que normalmente queda discriminado por no tener poder ni recursos económicos. Wcześniej podobny apel wystosowała Światowa Organizacja Zdrowia. Obecnie trwają prace nad około 150 szczepionkami, z czego około 20 jest w zaawansowanych fazach badań. Wyborczy program dla Afroamerykanów przedstawił na wiecu w Atlancie, ubiegający się o reelekcję prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Plan opiera się w znacznej mierze na obietnicach gospodarczych. Wśród nich obniżek podatków dla przedsiębiorstw należących do mniejszości rasowych czy zachęceniu do inwestycji w obszarach o niskich dochodach. Trump zobowiązał się także do stworzenia w drugiej kadencji 3 milionów nowych miejsc pracy dla czarnoskórych oraz zapewnienia im łatwiejszego dostępu do kapitału. Urzędujący prezydent zapowiedział również uznanie rasistowskiego grupowego Ku Klux Klanu i skrajnie lewicowej Antifę za organizacje terrorystyczne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Fusiarz. Górnik wciąż niepokonany, ale po raz pierwszy w tym sezonie nie wygrał. Piąta kolejka PKO BP Ekstraklasy zawitała w piątek do Zabrza, gdzie gospodarze jednak nie potrafili znaleźć sposobu na Wisłę Kraków. Wynik 0-0, szczęśliwy pewnie dla Białej Gwiazdy, która boryka się ze swoimi problemami, w tym tymi covidowymi. Kilku piłkarzy z powodu zakażenia zagrać nie mogło. Gratuluję piłkarzom, że dzisiaj stworzyliśmy naprawdę kolektyw. Było widać po prostu drużynę i tak funkcjonując można zatrzymać każdą bardzo dobrą drużynę w tej lidze, nawet tak rozpędzonego Górnika. Jeszcze trener Górnika Marcin Brosz. Trudne dla nas spotkanie, zdawaliśmy sobie sprawę już też przed meczem, tak, że to nie będzie łatwy mecz i to się potwierdziło, przygotowywaliśmy się do niego. Wiedzieliśmy też, że i o to walczyliśmy, żeby strzelić bramkę, bo wtedy ten mecz by się diametralnie odmienił. Natomiast no, nie mieliśmy też tylu sytuacji jak zwykle. Na plus na pewno cieszy to, że zagraliśmy na zero z tyłu. W drugim wczorajszym spotkaniu dość niespodziewanie Warta Poznań 3-1 pokonała na wyjeździe Wisłę Płock. Golem i dwoma asystami popisał się Łukasz Trauk. Jeśli chodzi o Krzyśka Piątka, ten ani się nie popisał, ani się nie spisał. Jedyne co zrobił, to dał sygnał trenerowi Bruno Labbadii, że pierwszy skład nie jest dla niego. Hertha 1-3 przegrała z Eintrachtem w Berlinie, a Polak został zmieniony już w przerwie. Warto odnotować powrót kibiców na trybuny. Na Olympiastadion zasiadło wczoraj 4000 widzów, przez co jakoś tak normalnie oglądało się mecz Bundesligi. Niemniej długa jeszcze droga do normalności przed nami. Wczoraj głośno, choć też bez przesady, było o innym reprezentancie Polski. Arkadiusz Reca wciąż nie pasuje do układanki trenera Gianpiero Gasperiniego i znów udał się na wypożyczenie. W ubiegłym sezonie grał w Spal, z którym spadł z Serie A, teraz dołączył do Beniaminka Crotone, który cele ma podobne, choć spróbować utrzymać się w lidze. Ważne jednak, żeby ulubieniec trenera Brzęczka grał. Jeszcze lekko atletyka. Dwie Polki wystartowały wczoraj podczas meetingu Diamentowej Ligi w Dosze. Udany występ zaliczyła Klaudia Wojtunik, która w biegu na 100 metrów przez płotki była czwarta. Wygrała Amerykanka Peyton Chadwick z czasem 12.78. W biegu na 800 metrów z kolei szansę sprawdzenia miała Angelika Cichocka. Do top formy sprzed lat trochę brakuje, ale i tak 2 minuty, sekunda i 6 setnych to jej najlepszy wynik w sezonie. Wczoraj dał 6 miejsce, a pierwsze wywalczyła Kenijka Faith Kipyegon, która z czasem minuta 57 sekund i 68 setnych objęła prowadzenie na tegorocznych listach światowych. Na koniec siatkówka. 3 mecze w kraju. W plus lidze GKS Katowice przegrał 2-3 z Resowią, Kuprum 1-3 z Treflem, a w lidze Pine Developers 3-1 ograł Budowlanych. Grali też za granicą. Siatkarze Ser Safety Perugia pokonali Cucine Lube Civitanova 3-2 i wywalczyli Super Puchar Włoch. To istotna informacja dlatego, że w zwycięskiej ekipie grał Wilfredo Leon, a prowadzi ją selekcjoner naszej kadry Vital Heinen. Kolejny sport po 9. Sobota pochmurna i deszczowa, zwłaszcza na zachodzie Polski, ale jeszcze całkiem ciepło. Na termometrach dziś maksymalnie od 15 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, proszę. A, fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Ekspert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Ale fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Laptop gamingowy Acer, grafika GTX, teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, teraz taniej o 1000 zł. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. W tę sobotę w Lidlu. Schab wieprzowy bez kości, 50% taniej, 8,99 za kilogram. Proszek do prania Persil, 26,99 za 54 prania. Oraz winogrona czerwone, 50% taniej, 4,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 8. Zapraszamy na weekend. To trzecia, ostatnia godzina naszego spotkania. Sylwia Hej, Elżbieta Malinowska i Agnieszka Furtak-Bilnik. Proszę z nami zostać do dziewiątej. I teksański, jak zawsze, doskonale brzmi. Czy to o poranku, czy to wieczorem. Bardzo dziękuję za Państwa maile. Czytam, że Państwo mają dzisiaj ochotę na leniwą sobotę. Na przykład pani Beata tak właśnie do nas napisała. A co tam? Raz się żyje, dodaję. Poczytam, pokręcę się po domu, tylko w celu zrobienia pysznego śniadania. I posłucham Trójki oczywiście. Dobry plan, pani Beato, bardzo dobry plan na dziś, czy to na jutro, jak właśnie rozmawiałyśmy z Anią Zaleśną, że jutro właściwie to zima się zaczyna, tak 11-12 stopni i to jednak deszcz i trochę wiatru, więc może taka też leniwa niedziela się nam szykuje. Na razie 13 minut po godzinie 8, państwo oczywiście słuchają Trójki, a przed nami jeszcze do 9 wiele atrakcji. Razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannych, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienia. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. U twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia. Marek Grachuta, oczywiście. A my, proszę Państwa, opowiemy teraz o pewnym raju. To jest raj dla miłośników filozofii Zero Waste. Przynosisz rzeczy, które mogą przydać się komuś, a zabierasz to, co przyda się Tobie. Taka jest zasada działania I Love Dzielnia na warszawskich Bielanach. Dzisiaj wzięłam sukienkę i sweterek dla wnuczki. Dużo rzeczy marnuje się, ludzie wyrzucają pod śmietnik, a taka podzielnia to jest idealne miejsce, gdzie można przekazać dalej rzeczy niezniszczone. Co pani przyniosła? Stare rzeczy. Widzę, że jest obrazek. Tak. Wazon. Cieszę się, że mogę coś tu zostawić i może się komuś przydać. Pan dzisiaj odjechał z klawiaturą do komputera i ekranem. Inny pan przykrywki do garnka. To jest dzielnia, to jest sklep bezgotówkowy. Tu się nie płaci. Nie płaci się niczym, wszystko jest za darmo. Nazywam się Ewelina Filipowicz i jestem jedną z inicjatorek powstania podzielni i dzielni w Warszawie. Można wejść i wybrać sobie, co tylko ma się pomysł użyć powtórnie. Można również zostawić rzeczy niepotrzebne już, z których nie korzystamy, żeby się z kimś innym podzielić. Moja małżonka nawet wczoraj przyniosła tutaj szereg różnych rzeczy, które z jej perspektywy już nie były przydatne. Myślę, że nabywczynie, znając gust mojej małżonki, się ucieszyły, ponieważ to były bardzo dobre, w dobrym stanie jeszcze rzeczy i szkoda było ich wyrzucić na śmietnik czy też w jakiś inny sposób. Włodzimierz Piątkowski, zastępca burmistrza, dzielnica Bielany. Wziąłem sobie prawidła do butów, bardzo dobrej jakości, drewniane, właśnie takich szukałem. Była na przykład maska polinezyjska od pani, która właśnie przywiozła ją ze sobą z wakacji, natomiast mówi, że jakoś nie znalazła miejsca na ścianie. Zgłosił się ktoś po tę maskę? Tak, ale była naprawdę niesamowita, ciut przerażająca, natomiast znalazł się chętny i ta pani jest zachwycona wręcz, bo akurat interesuje się tą kulturą. Ma to wymiar jakby szerszy niż tylko i wyłącznie kwestia wymiany rzeczy, które są zbędne w domu i które mogą stanowić jakiś użytek dla innych. Ma to wymiar również społeczny, ponieważ bardzo dużo osób, na przykład starszych, które sobie nie mogły pozwolić na jakieś rzeczy, a te rzeczy, które tutaj mamy, są w bardzo dobrym stanie przynoszone przez mieszkańców, mogą stanowić jeszcze komuś pociechę, krótko mówiąc. Czyli dajemy drugie życie dla używanych rzeczy. Ma to również wymiar proekologiczny, żeby część rzeczy po prostu nie trafiało na śmietnik, część rzeczy użytecznych. Od wielu lat nie kupuję w ogóle nowych przedmiotów. Oczywiście ubieram całą swoją rodzinę, mam troje dzieci. Każdy z nich jest ubrany od stóp do głów w rzeczy z podzielni, w ogóle z drugiej ręki, tak, czy od znajomych, którzy już tego nie potrzebują. Ja sama jestem ubrana od stóp do głów z podzielni. Również jeżeli chodzi o korale, też są z podzielni. Torba jest z podzielni, miała być śmieciem, bo miała zerwany pasek. Moja mama ją naprawiła i mam znakomicie pasującą torbę, bardzo praktyczną. Te podzielnie, bo jest jeszcze druga na Mokotowie, skłaniają do tego, żeby przeszukiwać swoje mieszkanie i opróżniać z rzeczy niepotrzebnych. Tak zwane przyda się. Oddajemy, ktoś skorzysta i naprawdę jest miło, bo na stronie internetowej są podziękowania. Bardzo dziękujemy, że tam za rowerek dla synka, albo za laleczkę, albo za pałacyk dla królewny i to jest piękne. Tak naprawdę w liceum, jak byłam, już myślałam o takim miejscu, żeby to było coś, co jednoczy ludzi, co nie powoduje podziałów, że ktoś jest biedny, bogaty. Tutaj nie czuje się presji takiego pieniądza, prawda, żeby to było miejsce dla wszystkich. Bez względu na to, czy stary, czy młody, czy biedny, czy bogaty, żeby czuł się tu po prostu dobrze i korzystał z tych wszystkich przedmiotów, bo tak naprawdę to są tylko przedmioty, które służą nam przez jakiś czas i dobrze by było, żeby swoim istnieniem nie zanieczyszczały środowiska.

Ania Rusowicz i Paulina Przybysz w piosence Przebudzenie. Mam nadzieję, że zabrzmiała Państwu ta piosenka bardzo dobrze. A już teraz przed nami prognoza pogody. Pogodę ducha chyba dzisiaj warto zachować w sercu, albo jeżeli już, to wykorzystać ten dzień, bo jutro może być trochę bardziej nieprzychylnie. Dziś na niebie zachmurzenie umiarkowane i jednak czasami też duże. Na południowym zachodzie i krańcach zachodnich będzie ciągle padał deszcz. W pozostałej części kraju przelotne opady deszczu i mogą się też zdarzyć burze, a temperatura maksymalna od 15 stopni na zachodzie i terenach podgórskich do około 20 stopni w centrum kraju i 25 stopni na północnym wschodzie. W kotlinach górskich od 12 do 15 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jutro będą większe przejaśnienia na południowym zachodzie, na północnym wschodzie możliwe lokalne burze, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem oraz też sam śnieg. Temperatura maksymalna od 10 stopni na południu i w centrum kraju do 21 na północnym wschodzie i 23 stopni na Suwalszczyźnie, a więc rozpiętość bardzo duża. Wiatr także słaby i umiarkowany, a ciśnienie dość niskie, także filiżanka kawy na pewno się przyda, 984 hektopaskale. Ale jest prognozowany wzrost, więc to ta akurat dobra informacja. Mamy w pół do dziewiątej, a Państwo słuchają Trójki. Trójka. Program trzeci. Do pani sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Zmienię ci obudowę i włożę części nowej, i będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Czesław śpiewa i wyśpiewał nam maszynkę do świerkania albo ćwierkania, jak Państwo wolą, tak właściwie. Pani Ewa napisała, że bytom jesienny, aż się wstawać nie chce. Ja nie wiem, proszę Państwa, jak to jest, ale ja chyba zabrałam tę całą energię od Państwa i mam ją teraz w sobie i pomysłów na spędzenie tego dnia mam naprawdę mnóstwo. Nawet jeżeli miałby padać deszcz albo było tak nieprzychylnie i wietrznie, no to na przykład, nie wiem, może to dla Państwa takie mało atrakcyjne pomysły, ale ja bym na przykład sobie tak przejrzała szafę i już te letnie rzeczy wyniosła, gdzieś sprzedała, oddała. Przy okazji zrobiłoby się więcej miejsca i w szafie, i w pokoju, i w ogóle w mieszkaniu. Poza tym można na przykład, to też takie trochę mało sexy, ale na przykład ja właśnie uskuteczniam oczyszczanie skrzynki pocztowej, na które nigdy nie ma czasu, albo odpisywanie na zaległe maile. Często też można dotrzeć do takiego maila, którego nawet Państwo nie zauważyli, że przyszedł, a tam były jakieś ciepłe pozdrowienia, może zdjęcia od kogoś. No naprawdę jest wiele różnych pomysłów. Albo te książki, które gdzieś tam sobie stoją wysoko na półce, zapomniane, zakurzone i tyle w nich ciekawych treści do przyswojenia. No, pomysłów mam bardzo wiele. Mogę też na przykład sprzedać jakiś ciekawy pomysł na konfitury, których teraz wiele. O, jeszcze sok z czarnego bzu można zrobić. No, proszę Państwa, ja też czekam na Państwa różne pomysły. Jak widać, głowa pełna. Oby tylko czasu było trochę więcej. Nie wiem, jak u Państwa z tym czasem. U mnie dość słabo. Ale pomysłów właśnie jest wiele. Zachęcam do pisania agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 713335 to numer SMS. Chętnie się tymi Państwa pomysłami podzielę też z innymi słuchaczami. Open your heart to me.

O, tak też można spędzać sobotę, co Państwu polecam. Jeżeli są jakieś ciekawe imprezy, o których moglibyśmy też i my powiedzieć, albo też muzea, przypomnę Państwu, że dziś od rana mówiliśmy o tym, jakie muzea warto odwiedzić, to zachęcam. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. Jeszcze mamy kwadrans na przekazywanie tego typu informacji, bo właśnie za 16 minut godzina 9. It's never been mine. It's always been yours. Take me back in time. Start all this from scratch. Please go slowly, 'cause I'm apprehensive. But this time with a friend. Awkward spark, precious spark, scary spark. I see in our sandbox of love. I'm holding my breath. Smoke came from these ears. Said he can't control it. That it was my fault. Take me back to square one. Alanis Morissette i Sandbox Love. A teraz Ryszard Jaźwiński opowie Państwu o premierach filmowych tego tygodnia. Fajny film. ostatni weekend września przynosi nam kilka nowych propozycji filmowych. Z jednej z nich na pewno zadowoleni będą najmłodsi widzowie, ale może też ich rodzice. 3 lata po wielkim sukcesie frekwencyjnym filmu Tarapaty, jego autorka Marta Karwowska proponuje Tarapaty 2. Na duży ekran wracają więc znani już z kina bohaterowie, choć pojawiają się także nowe postaci. Śledzimy kolejne przygody dwójki młodych detektywów, a kryminalna intryga jest osnuta tym razem wokół kradzieży z Poznańskiego Muzeum Narodowego słynnego obrazu Claude'a Moneta. Emocje dorosłych widzów zapewne rozbudzi amerykański thriller katastroficzny Greenland. Tym razem nasza planeta nie zdoła uniknąć zderzenia ze zbliżającą się do niej potężną kometą. Zniszczenia dotykają Ziemię, a najgorsze wciąż jeszcze przed jej mieszkańcami. Tylko nieliczni, tak jak główny bohater filmu, wybitny inżynier i jego rodzina, mają szansę schronić się w tajnym bunkrze. Trzeba tylko do niego dotrzeć, a to nie będzie łatwe w postępującym wokół chaosie. Francusko-amerykański niedosyt to dający do myślenia film czerpiący z rozmaitych gatunków. Dramat miesza się tu z thrillerem, a sensacja ze zjadliwą satyrą. Będąca w błogosławionym stanie główna bohaterka żyje wprawdzie w luksusach, ale też czuje się coraz bardziej osaczona przez męża i jego rodzinę. Jej reakcją obronną na tego rodzaju psychiczne zniewolenie staje się połykanie coraz dziwniejszych i raczej mało bezpiecznych przedmiotów. A za tą narastającą obsesją, jak się okaże, kryje się niejedna mroczna tajemnica. Dramat psychologiczny Nadzieja to jeden z najczęściej nagradzanych i najlepszych norweskich filmów ostatniego sezonu. Przynosi nam studium związku doświadczonej już pary, skoncentrowanej przede wszystkim na prowadzonych odrębnie karierach artystycznych. Pojawienie się u jednego z małżonków symptomów śmiertelnej choroby zmusi bohaterów do przewartościowania swojego dotychczasowego życia. Wyborne aktorstwo Andrei Brein-Hovik i Stellana Skarsgarda. Wśród nowości tego tygodnia jest i pełnometrażowy film dokumentalny o tematyce religijnej. Tytuł od razu wyjaśnia, kto będzie jego głównym bohaterem. Wojtyła Śledztwo to hiszpański film, którego twórcy próbują odkryć mniej znane, prywatne oblicze papieża Jana Pawła II, skrywane za publicznym wizerunkiem przez całe lata długiego pontyfikatu. A ostatnią z premier tego tygodnia i zarazem drugą polską jest dramat psychologiczny Piotra Domalewskiego Jak najdalej stąd. Autor obsypanej przed 3 laty najważniejszymi nagrodami Cichej Nocy powraca do wątków związanych z emigracją. Tym razem jednak pokazuje ją z zupełnie innej perspektywy, bo akcja filmu przenosi nas przede wszystkim do Irlandii. Tam właśnie udaje się młoda bohaterka śladami dawno nieobecnego w jej życiu ojca i odkryje niejedną skrywaną przed bliskimi tajemnicę. Interesujący debiut w głównej roli Zofii Staffiej, a obok niej na ekranie w międzynarodowej obsadzie m.in. Kinga Price, Arkadiusz Jakubik i Kosmina Stratan, laureatka, przypomnę, Złotej Kaneńskiej Palmy przed 8 laty. Jak najdalej stąd Piotra Domalewskiego od wczoraj w naszych kinach. Jakże mogłam zapomnieć wcześniej o tym, że przecież tyle filmów do obejrzenia. Może nie mieliśmy na to czasu w wakacje, może pogoda sprzyjała temu, żeby wychodzić częściej na zewnątrz, ale teraz Ryszard Jaźwiński powiedział Państwu o tym, co najnowszego jest do obejrzenia. Czy to w kinie, czy to na przykład też w różnych innych. No, mamy możliwości bardzo wiele. Państwo na pewno doskonale wiedzą różne platformy cyfrowe i tym podobne zaległości. Pewnie każdy z nas ma. Może to jest właśnie dobry sposób na taki nieco deszczowy weekend. 7 minut zostało do 9. Ściana!